Trzeci Polskiego Radia. Tydzień skrada się, przychodzi jak brudny urwis pod osłoną nocy. Witamy się z Państwem w poniedziałek, a to oznacza, że otwieramy skarbiec dźwięków i jak to u nas bywa, godzinę pełną zwrotów akcji. Dobry wieczór, przy mikrofonach niezmiennie Bruno i pan J, w pewnej wersji znany jako Jakub Dybek w audycji pod tytułem... Laboratorium innych częstotliwości. Wiecie, że lubimy eksperymentować i nie tylko, jeżeli chodzi o nieoczywiste rejony muzyki, ale także z formą. Przyznajmy, Bruno, lepszym lub gorszym skutkiem. Czasem to zbyt wysoko podniesiona poprzeczka, a czasem skok z dywanu na podłogę. Czy damy radę? Najpiękniejsze jest to, że zawsze jesteście naszymi najwierniejszymi świadkami i recenzentami tych prób i tego się trzymajmy. Taki przebieg spraw sprowokowała nasza słuchaczka Małgosia, która zapytała, czy moglibyśmy przygotować audycję z muzyką filmową. A my przecież tutaj dla was. Bruno, do ciebie przyszła wiadomość i trafiła w twoje upodobania, no i jakby nie patrzeć, kompetencje. Małgosia pisze z Wrocławia. Jeżeli właśnie stamtąd nas dziś słuchacie, czujcie się wyróżnieni do rzeczy. Przy stoliku siedzi mężczyzna. Jego twarz jest trupio blada, wykrzywiona w złowieszczym uśmiechu. Naprzeciwko niego blond włosa reporterka. Kobieta, zagrożona napastliwym zachowaniem mężczyzny, wstaje. Bierze wazon i chluszcze mu wodą w twarz. Makijaż spływa mu z twarzy. Nagle, wraz z dźwiękiem tłuczonego szkła, przez dach wpada nietoperz. Człowiek nietoperz. Po drugiej stronie mały chłopiec z wypiekami na twarzy, wpatrzony w kinowy ekran. A scena jest z bartonowskiego Batmana z 1989 roku. Ja też jako dziecko odlatywałem przy tych dźwiękach. Fantastyczne. Nie dziwi mnie taki początek dzisiejszej setlisty. Nicholson jest absolutnie genialny i szalony. Keaton skrywa ból i tajemnicę, a Kim Basinger jest sensualna, odważna i zjawiskowa. Jedziemy dalej, ale na początek zdradź słuchaczom, jaki przyjęliśmy klucz w doborze dzisiejszych utworów. No, powiedziałbym, że chronologia. Tyle. Pani odczyni honory. Zaczynamy od połowy lat 60., od roku 1953. 6 lat wcześniej 4000 młodych ludzi na motorach opanowało i zdewastowało kalifornijskie miasteczko Hollister. Scenariusz filmu oparto na książce Franka Rooneya, który był świadkiem tych wydarzeń. Tytułową rolę zagrał Marlon Brando. Mistrz, bo tak trzeba go określić, wcielił się w postać przywódcy grupy włóczącej się po autostradach pod nazwą Black Rebels. Johnny, bo tak imię głównego bohatera, sieje niepokój wśród mieszkańców małego kalifornijskiego miasteczka. Ale życie nie lubi próżni. Los rzuca młodzieńca na głęboką wodę. Zakochuje się miłość, w Katie. Tak. Zakochuje się w Katie w tej roli Mary Murphy. Dziewczynie z dobrego domu. Tak, a na dodatek córce miejscowego policjanta. Czy można lepiej? Nie można. Za muzykę do filmu odpowiedzialny jest Lee Stevens. Jeden tytuł dla filmu i utworu. The Wild One. Posłuchajmy. If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Forever to be lost in the stormy sea. Willoughby, I can hear the river call. No return, no return, no return, no return. Willoughby, I can hear my lover call. Come to me. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Whalery. Słuchasz, możesz usłyszeć to wołanie. To rzeka zwana rzeką bez powrotu. Czasem jest spokojna, czasem wolna i dzika. Marilyn w filmie wciela się w postać piosenkarki z salonu, która w wyniku zdrady musi uciekać przed Indianami, podejmując próbę przeprawy przez niebezpieczną rzekę. Na ekranie partneruje jej silny opiekuńczy Robert Mitchum. Wszystko wyprodukowane przez wytwórnię 20th Century Fox w technologii CinemaScope. Bardzo piękne wspomnienia z tym obrazem oglądanym gdzieś w lesie, na rzutniku, w pobliżu rzeki i takie rzeczy na Mazowszu. W pewnym momencie zacząłem mieć obsesję na punkcie tego filmu i anegdot, jakichś smaczków z nim związanych, takie zrobił na mnie wrażenie. Wiesz, jakich perfum używała onegdaj Marilyn? Szalem numer 5 pewnie. Czyli nie jeden fan w tym studio dzisiaj. Jest coś tak niesamowitego i magnetycznego z panią Monroe. Zgadza się. Rzeka bez powrotu. Premiera tego filmu w 1950. Czwartym. What do you think you're doing? Berries. I'm gathering berries. Not bad. I didn't think you were the type. Even my type gets hungry. Ale wspomniałeś, Bruno, o technologii CinemaScope. No, CinemaScope, czyli rodzaj szeroko ekranowej realizacji. Chodzi o proporcje obrazu. Obraz był niemal panoramiczny, co jak na tamte czasy było petardu. Laboratorium innych częstotliwości, bawiąc, bawi. Także tak, wracamy do następnej propozycji. Możliwe, że zostaniesz posądzony o banalny wybór ścieżki dźwiękowej, ale jak Robert Mitchum w filmie, o którym mówiliśmy, weźmiesz te zarzuty na klatę. Nie wiem, bo Robert Mitchum miał naprawdę wielką klatę. Gramy, czy gadamy, bo po twojej zapowiedzi niewiele mi pozostawiłeś przestrzeni. Nie no, po jednej nutce. Po jednej nutce. Thank you. I takim sposobem dotarliśmy do roku 1972. Tego tytułu nie trzeba przedstawiać. Jaka jest twoja ulubiona część Ojca Chrzestnego? No to trudne pytanie, bo każda jest inna i skłamałbym, gdybym powiedział, że... Panie J, uwielbiam wszystkie, ale przyparty do muru chyba bym powiedział, że jednak część trzecia. Pacino jest prawdziwym ojcem chrzestnym, dojrzałym, pełnym bólu, żalu, świadomym drogi, jaką wybrał. Konfrontuje się ze swoimi demonami i wie, że nie ucieknie od losu, który już został z góry dla niego zaplanowany. Kiedy już myślałem, że udało mi się odejść, wciągnęli mnie z powrotem. To są słynne słowa Michaela Corleone. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają i przypominamy, że naszych aktualnych i archiwalnych audycji można słuchać na stronie internetowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Wystarczy odnaleźć nasze podcasty Laboratorium Innych Częstotliwości. Pani Ot, czy chciałby pan kogoś jeszcze pozdrowić? Tak, tak, mam dzisiaj taki pomysł, a to dlatego, że ostatnio otrzymujemy od państwa bardzo dużo wyrazów wsparcia i pozytywnej energii, także pozwólcie. Jan Tęcza, Katarzyna Kozakowska, Jacek Grabski, Rafał Biskup, Arkadiusz Remiszewski, Marcin Świat, Ania GRZ, Adam Mieszkuć, Michał Pesz, Witek Resterniak, Ireneusz Bednarski oraz Kamil Pająk. To ja w takim razie dorzucę jeszcze Małgosię z Wrocławia. No i można też do nas pisać na adres bruno@polskieradio.pl lub jakub.dybek@polskieradio.pl. Za dużo tej gadaniny. Jedziemy dalej. Laboratorium innych częstotliwości. Następny przystanek na naszej osi czasu to rok 1973, a ten wybór zdeterminował reżyser filmu. Dajcie mi głowę Alfreda Garcia. Słucham. Dzika banda, ucieczka gangstera, nędzne psy. No, jedziesz dalej. Jeden wspólny mianownik, reżyser Sam Peckinpah. Niezależny, odważny, bezkompromisowy. Uczta dla wielbicieli kina. Pat Garrett and Billy the Kid. Mroczny, ponury, ale i wzruszający antywestern. Ballada pod tytułem Pukając do nieba bram. Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. częstotliwości. Reżyseria Michael Cimino, muzyka Stanley Myers, Łowca Jeleni. Może dwa słowa o fabule, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Chociaż dla tych, którzy widzieli, to... To też ciężko będzie to recenzować, jakby wspominać, bo... No tego filmu tego nie da się zapomnieć. No nie da, bo on tak tkwi głęboko w pamięci, że... Fabuła skupia się wokół trzech przyjaciół, Michaela, Nicka i Stevena, którzy przygotowują się do wyjazdu na wojnę w Wietnamie. Jesteśmy świadkami szczęśliwych chwil, bo przecież Steven postanawia wziąć ślub. Wesele poprzedza wyjazd na front i właśnie to zestawienie wybija się na pierwszy plan. Obietnica szczęścia i brutalna wojna. No nie byle jaka, nawet by się chciało powiedzieć, bo mówimy tu przecież o wietnamskiej niewoli, wyjątkowo brutalnej. Bardzo zapadła mi w głowę scena Bruno, gdy żołnierze wroga zmuszają bohaterów do gry w rosyjską ruletkę. I wtedy następuje w nich jakieś złamanie. To znaczy po tym wydarzeniu nic już w ich życiu nie jest takie samo. U widza chyba też nie. Widziałem ten film wiele razy i zawsze mam przed oczami obraz Christophera Walkena, który siedzi na parapecie w wojskowym szpitalu i na pytanie o rodziców wybucha płaczem. Walken otrzymał Oscara za drugoplanową rolę. Ale po ostatniej projekcji przyjrzałem się roli Roberta De Niro. Jest on absolutnie fenomenalny, absolutnie przekonywujący, a kreacja po prostu wybitna. Come on! These fuckers. Go ahead, Nicky. It's gonna be all right. I do three bullets. Three. We do three, huh? One, two, three. Three. Dla młodych aktorów szukających inspiracji, popatrzcie, jak można doprowadzić rolę do perfekcji. Pozycja obowiązkowa. Film zdobył 5 Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię, najlepszy film i montaż. Ale wspomnę też... Spokojnie, wstrzymaj konie, Bruno. Możesz o tym godzinami, ale spoglądam na zegarek, a my nawet nie jesteśmy w połowie. No słusznie, jedziemy dalej. Jedziemy. Teraz jeszcze mam jakieś takie poczucie, że ci przerwałem brutalnie, ale ktoś musi trzymać tutaj dyscyplinę, bo nasz DeLorean właśnie wylądował w roku 1985 na tylnym siedzeniu w roli reżysera Robert Zemeckis, a z nim Marty McFly i dr Emmett Brown wreszcie zdobyli plutonium. Powrót do przyszłości, drodzy Państwo. W rolach głównych Michael J. Fox i Christopher Lloyd. Reżyserem filmu jest wspomniany Robert Zemeckis. Wielki chyba nie przesadzą, że lekko szalony wizjoner. Wystarczy poszperać w jego filmografii. A jeśli wciąż nie wierzycie, włączcie sobie pierwsze ujęcie mastershota z Powrotu do przyszłości. Kino, kino, kino. Takich filmów już się nie robi, chciałoby się rzec. Przyspieszamy naszą podróż przez świat muzyki i kina do 86 i od razu trzy propozycje, jedna po drugiej. Pierwsza to Nowy Orlean, Louisiana i Jim Jarmusch w filmie Poza prawem. Opowie nam o tym Tom Waits, a tuż po tym Mickey Rourke i Kim Basinger zabiorą nas na długie spacery w erotycznym melodramacie 9,5 tygodnia. A na deser Otis Redding w utworze Sitting on the Dock of a Bay z filmu Olivera Stone'a Platun. 1986 rok. Rozsiądźcie się wygodnie. Zostańcie z nami. Thank you. Laboratorium innych częstotliwości. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Tym sposobem dotarliśmy do lat 90. na nasze podwórko. Czas się na nas nie ogląda. To mógłby być nowy dżingiel Laboratorium. Czas się na nas nie ogląda. Będziemy musieli porozmawiać. Tak. Do rzeczy. 1991 rok. I kolejnego obrazu krytyka nie przyjęła entuzjastycznie. Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z poetyckimi zdjęciami Sławomira Idziaka to obraz, który moim zdaniem trzeba obejrzeć kilka razy. To melancholijna historia naszpikowana symboliką o dwóch kobietach, które urodziły się tego samego dnia. Jedna w Polsce, a druga we Francji. Kobietach, które nic o sobie nie wiedzą, jednak związek między nimi jest nieracjonalny i, rzekłbym, metafizyczny. Co sam Kieślowski powiedział o filmie? Nie można pokazać zbyt mało. Nikt nic nie zrozumie. Nie mówię, że ten film musi się wszystkim spodobać. Przeciwnie. Uważam, że jest to film dla określonej grupy ludzi. Ci ludzie znajdują się wszędzie. Wśród inteligencji, robotników, bezrobotnych, studentów czy emerytów. To nie jest film dla elity. Chyba, że elitą nazwiemy ludzi wrażliwych. No, last but not least, muzyka. Magiczna, melancholijna, współgra z obrazem od pierwszej chwili. Za ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny jest Zbigniew Preisner, który już wcześniej współpracował z Kieślowskim przy okazji Dekalogu. Mój wybór padł na utwór pod tytułem Marionetki. Minimalistyczna forma, wykorzystana w scenie, gdzie artystyczne laleczki ożywają własnym życiem. Preisner. Podwójne życie Weroniki. Marionetki. Thank you. częstotliwości. Za nami wielki, którego żegnaliśmy stosunkowo niedawno, Angelo Badalamenti, Twin Peaks, czyli sowy nie są tym, czym się wydają. Podsumowałeś ten film idealnie. Jednym zdaniem, trudno. Bo ja nawet nie wiem, od czego by zacząć. I z której strony. Dla mnie lato 1994 roku to były ostatnie dni raju. Dokładnie tak jak tytuł filmu w reżyserii Floyda Motruxa. Jego akcja toczy się w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Licealiści kończą szkołę i wkraczają w dorosłość. Co przyniosą następne lata, a co pozostanie z szalonych, młodzieńczych dni? Radosny soundtrack, czyli ówczesne szlagiery dochodzące z szaf grających, rozgłośni radiowych. Czy otwartych dachów Cadillaców. Tak, albo otwartych dachów Cadillaców. Przenoszą nas w lukrowaną scenerię lat 60. ubiegłego wieku. The Shirls, Mama Said. Komisją weryfikacyjną staje Franciszek Maurer. Porucznik Franciszek Maurer, lat 37, żonaty, jedno dziecko. Studia prawnicze w Krakowie, ukończone w 78 roku, z wyróżnieniem. W tym samym roku podejmuje pracę w resorcie. W roku 80 żeni się z Mileną Kurzepą, córką ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych. Natychmiastowy awans w grudniu 80 roku, 31 nagan, 18 pochwał, 2 na wniosek ministra spraw wewnętrznych Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. 3-krotnie cofnięte dyscyplinarne zwolnienie ze służby, szczegółów brak. Panie Maurer, co pan zrobił w sprawie kapitana Nowakowskiego, usiłującego w 80 roku założyć wolne związki zawodowe w resorcie? Odstrzeliłem mu łeb z Mausera 7,8 mm. Drodzy Państwo, psy, to be or not to be, pierwsza audycja z naszej pierwszej monografii w Laboratorium Innych Częstotliwości. Wyczekujcie kolejnych. Nie ma co czekać, panie redaktorze. A ja dodam tylko, że naszą audycję kończymy przejażdżką do Nowej Zelandii. Dobranoc. Tak. Dobry. Franz? Gdzie jesteś? Coś tak jakby w raju. Czekaj, zaraz. Ty. Przystawszuk wziął od ruskich 21 baniek, a za broń do 20. Gdzie reszta? Nowy. Mam kłopoty z Nadią. Zakochała się w moim bracie. Dobra. Co zrobisz? Chyba mu ją sprzedam za 2 skrzynki whisky. Ty, Franz. A wtedy w hotelu, jakbym cię nie puścił. Strzeliłbyś? Czekaj. Niech się zastanowię. Dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem. Dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem.